बोले ए मूसा हम तो वहां कभी ना जाएंगे जब तक वो वहां हैं तो आप जाइए और आपका रब तुम दोनों लड़ो हम यहां बैठे हैं।